نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے ان اللہ کتب کتابا فہو عندہ فوق العرش. اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے جو کہ عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کیا لکھا ہے یہ بتا دیا ہے. رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی. یعنی اس حدیث میں اللہ رب العزت کی دو صفات کا ذکر ہے، ایک صفت رحمت ہے اور دوسری صفت غضب ہے. غضب کا معنی غصہ اور ناراضگی. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دونوں صفات ثابت ہیں. البتہ رحمت مقدم ہے، رحمت پہلے ہے اور غضب بعد میں ہے. یہ ایک ہی حدیث تمام انبیاء کرام کی بعثت کا فلسفہ بیان کرتی ہے. اس ایک ہی حدیث میں انبیاء کی سیرت ہے، انبیاء کا منہج ہے. انبیاء کرام سے تعلقات کی حقیقت ہے. جس کی معنویت پر غور کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا اس کے غضب سے پہلے ہونے کا کیا معنی ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ یہ فیصلہ فرما رکھا ہے کہ پہلے ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا ہے, اور اس معاملے کی شکل یہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلے اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے. کوئی بھی قوم ہو, کوئی بھی بستی ہو, کسی بھی خطے کے لوگ ہوں, اللہ تعالی پہلے اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے اور رحمت کا معاملہ شروع فرما دیتا ہے. اب انبیاء کی تعلیمات سراسر رحمت ہے. نبی کے آنے سے اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت اپنے احکام, اپنی پیاری پیاری باتیں ان انبیاء کے ذریعے ان کی قوموں تک بھیجتا ہے. اللہ رب العزت کے احکام کا آنا, وحی کا نزول, یہ معاملہ رحمت, معاملہ خیر ہے. اسی معنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا. رحمت کا خالق اللہ تعالی ہے. ان اللہ خلق مئة رحمة, حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں, جن میں سے ایک رحمت دنیا میں بھیج دی اور باقی 99 رحمتیں قیامت کے دن فرمائے گا. تو ہر قسم کی رحمت کا اللہ تعالی خالق ہے. اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا, تمام جہانوں کے لیے رحمت. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت بنایا ہے. یہ رحمت کا وہی معاملہ ہے, رحمت ہی سابق غضب, کہ میری رحمت غضب سے پہلے ہے. میرا رسول رحمت للعالمین ہے, یعنی جو ان کی تعلیمات کو مانے گا, ان کی اطاعت کرے گا, پیروی کرے گا, اس کے لیے رحمت ہے. یہ دین رحمت ہے. اور جو شخص اس رحمت کے معاملے کو قبول نہیں کرتا, تو اس کے لیے پھر دوسرا معاملہ اللہ کے غضب کا, اس کی ناراضگی کا, اس کے غصے کا, اس کی نقمت اور عذاب کا. لیکن یہ بات فائد کی, پہلے رحمت کا معاملہ. چنانچہ یہ دین توحید سراسر رحمت ہے. اس کا ایک ایک گوشہ رحمت ہے, اور یہاں کسی کی تخصیص نہیں ہے, کسی بڑے چھوٹے کی. جو اس دین سے تعلق جوڑے گا, اس کے لیے رحمت کا معاملہ ہوگا یقینی طور پر. اور جو اس دین سے تعلق کشیدہ رکھے گا, جو نبی علیہ السلام کی اطاعت سے پہلو تہی برتے گا, تو اس کے لیے پھر اللہ رب العزت کا غضب کا معاملہ ہوگا, اس کی ناراضگی اور غصے کا معاملہ ہوگا. چنانچہ جہاں نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو ہے, کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا. وہاں نبی علیہ السلام کی سیرت کا یہ بھی پہلو ہے کہ فل یحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنۃ او یصیبهم عذاب علیم، کہ جو لوگ میرے پیغمبر کے کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے دنیا میں فتنے سے اور آخرت میں دردناک عذاب سے. یہ دونوں پہلو سیرت طیبہ کی، رحمت کا معاملہ بھی موجود ہے اگر اطاعت کرو گے اتباع کرو گے اور پیغمبر اسلام کی پیروی کے قاعدے کو ذہن میں راسخ کر لو گے، یہ سارا معاملہ رحمت کا. پھر ایک ایک امر ایک ایک مسئلہ تمہارے لیے موجب رحمت ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی دعوت میں اس نقطے کو واضح کر دیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لو تم فلاح پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کر لینا جو پیغمبر اسلام کا مشن، جو پیغمبر اسلام کی بعثت کا اولی سبب ہے کہ اللہ کی توحید کو پیش کرو اللہ کی توحید کو بیان کرو تم فلاح پا جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور یہ معاملہ بڑا عظیم شان ہے کیونکہ یہ دین دین توحید ہے اور دین کے سارے اعمال توحید کی بنیاد پر ہیں. اس نقطے کو سمجھنے والا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. جب نہ ان نقل و تعیدنی بقراب درد خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لأتیتک بقراب مغفرۃ وفضلا، اے آدم کے بیٹے اگر یہ ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے لیکن ان میں شرک نہ ہو تو توحید پر قائم رہا ہو تو میں تیرے گناہوں کی جگہ اپنا فضل اور اپنی رحمت ڈال دوں گا، زمین کو پاک صاف کر دوں گا اور زمین کے اس دامن کو اپنی رحمت سے بھر کے تجھے دے دوں. یہ کتنا عظیم شان رحمت کا معاملہ ہے کہ بندہ توحید کی برکت سے گناہوں سے پاک صاف ہو. پھر بھی کوئی گناہ اگر بچ جائے کوئی دامن سے اٹکا ہو تو اللہ تعالی نے اس کا دوسرا انتظام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ تعالی نے ہر نبی کو اس کے دور میں ایک دعائیں مستجاب دی ہے، ہر نبی کو اختیار دیا ہے کہ ایک دعا تم جو چاہو مانگو جو چاہو کر لو وہ ضرور قبول کروں گا. تب دعا بہا، ہر نبی اپنے اپنے دور میں اپنی دعا کا حق استعمال کر چکا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ وعدہ دیا کہ ایک دعا تم جو چاہو مان لو، ہر نبی دعا مان چکا اور اپنی دعا کے حق سے فارغ ہو چکے. میری باری آئی، اللہ نے مجھے بھی اس دعا کا اختیار دیا کہ تم بھی وہ دعا کرو میں قبول کروں گا. باقی جو بھی دعائیں کرتے ہو اس میں میری مشیت ہے، قبول کروں یا نہ کروں، فوری کروں یا بعد میں کروں، لیکن یہ دعا فوری قبول ہو کہ تم بھی کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادخرت بدعوتی، میں نے اپنی دعا کا حق دنیا میں استعمال نہیں کیا، اسے میں نے سنبھال لیا، یہ حق میں قیامت کے روز استعمال کروں گا، شفاعت لامتی، اپنی امت کی شفاعت کرنے کا. اور ساتھ ہی کیا فرمایا، یہ شفاعت پوری امت کی نہیں ہوگی، یہ شفاعت پوری امت کی نہیں ہوگی، اس شفاعت کے تعلق سے جو تمہارے مفروضے ہیں، جو تمہارے خیالات ہیں، ان کی اصلاح کرو. یہ دعوت میری امت کے صرف ایک ہی طبقے کے لیے، یہ شفاعت، یہ شفاعت میری امت کے صرف ایک ہی طبقے کے لیے. فرمایا کہ وہی نائرۃ لمن مات من امتی لا یشرک بی شیئا، شفاعت کا حق اسے نصیب ہوگا میری امت کے اس فرد کو جس کی موت اس طرح آئے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا، یہ حق اسے حاصل ہوگا، اسے نصیب ہوگا. ابو ہریرہ نے پوچھا تھا من اسعد الناس بشفاعت کے یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں آپ کی شفاعت حاصل ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه. میری شفاعت قیامت کے دن انہیں نصیب ہوگی جنہوں نے خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اور اس کلمہ توحید کا اقرار کیا ہو اور دل کی گہرائیوں سے اس کا اعتراف کیا ہو، اسے میری شفاعت نصیب ہوگی. یہ سارا معاملہ رحمت کا معاملہ، رحمتی غضب سبق سبقت غضب، کہ رحمت غضب سے پہلے ہے، تو کتنی عظیم شان رحمت کا معاملہ ہے. یہ دین دین توحید ہے، اور جو اس توحید کو سمجھ لے، قبول کر لے، کس طرح اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے تدبیریں فرما رہے ہیں اس کو بخشنے کے لیے اور اس کو معاف کرنے کے لیے. دنیا کی زندگی میں بندہ اس رحمت سے بار بار لطف اندوز ہوتا ہے. یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ شروع سے آخر تک توحید سے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، اس میں شرک کی نفی اور توحید کا اثبات کئی طرق سے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ، وحدہ وہ اکیلا ہے، پھر توحید. لا الہ الا اللہ کرنا توحید ہے، پھر اس توحید کی تاکید، وحدہ وہ اکیلا ہے. لا شریک الہ، پھر توحید، اس کا کوئی شریک نہیں. یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا اور مارتا بھی. بہو حی، وہ خود حی ہے، زندہ رہنے والا. لا یموت، اس پر کبھی موت نہیں آئی، نہ وہ پہلے کبھی معلوم تھا اور نہ آئندہ کبھی معلوم ہوگا. عدم کی اس سے نفی، ازل سے ابد تک اس کا عذر ایسا عذر ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور اس کا ابد ایسا ابد ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد خیر، ساری خیر اس کے ہاتھ میں ہے. بہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر. چھوٹا سا کلمہ اللہ تعالیٰ کی کئی صفات پر مشتمل، اور کئی اسالیب سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتا ہے اور شرک کی نفی کرتا ہے. جو بندہ اس کلمے کو پڑھ لے اور اس کی معنویت کو سمجھ لے اسے کس طرح اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے, جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ دین کس طرح دین رحمت, اور جو اس دین کے سائے میں آ جائے کس طرح اس کے لیے رحمت کا معاملہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من دخل السوق فقال, جو شخص بازار میں داخل ہو اور یہ الفاظ کہہ دے, یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر, جو شخص بازار میں داخل ہو اور یہ کلمہ کہہ دے. اب بازار سے کس کا تعلق نہیں, ہر ایک کا بازار سے تعلق ہے. تو بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ کلمہ کہہ دے, اللہ اس کو کیا دے گا؟ فرمایا کہ کذب اللہ لہ الف الف حسنہ, اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10,00,000 نیکیاں لکھ دے گا, 10,00,000 1,000,000,000. بمحاعن الف الف سیئہ, اور اللہ تعالیٰ اس کے 10,00,000 گناہوں کو معاف کر دے گا. برفع لہ الف الف درجہ, اور اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے 10,00,000 درجے اونچے کر دے. یہ نبی اسلام کی صحیح حدیث ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ دین کس طرح دین رحمت ہے, جس کا آغاز تعلق بھی توحید سے, کہ توحید سے بڑا گہرا تعلق ہو, بڑا گہرا ربط ہو, توحید کا فہم ہو, توحید میں کوئی اشکال نہ ہو, اللہ کی صفات کے ساتھ بڑا پیارا تعلق ہو, اور ان صفات کا اہتمام کرے. اب یہ کلمہ کلمہ توحید, اس کلمے اللہ رب العزت کی کئی صفات کا ذکر, تو اگر یہ معرفت ہو اور بندے کو ادراک اور شعور بھی ہو اور پوری معنویت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھے اور بازار میں داخل ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر بار پڑھنے پر یہ ثواب دے گی, اجر دے گی, 10,00,000 نیکیاں, 10,00,000 گناہ معاف کر دے گا, 10,00,000 درجے بلند فرما دے گا. بڑا عظیم تعلق ہے. اس کی اساس کیا ہے؟ توحید, اللہ تعالیٰ کا دین, اللہ رب العزت کی صفات, شرک کی نفی, اور اللہ کی وحدانیت کا اثبات اور اس کا اقرار اور اعتراف, اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ خصوصی اہتمام. ان صفات کو پڑھے, ان کو سمجھے, ان کے مطابق اپنا عقیدہ رکھے, تو یہ اس کے لیے موجب رحمت ہے, باعث رحمت ہے. تو رحمت کا یہ معنی ہے, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, اس دین کی اساس پر جو پیغام آپ لے کر آئے, جو دین آپ لے کر آئے, یہ رحمت کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ما طلبت من شيء يقربكم الى الجنه الا وقد حدثتكم به, ہر وہ چیز جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے اس کا بیان میں نے چھوڑا نہیں, کوئی ایسی چیز میں نے نہیں چھوڑی جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتی. یہ رحمت, جنت کا پورا پروگرام, ایک ایک قول, ایک ایک عمل, ایک ایک نقطہ میں نے واضح کر دیا ہے جو جنت میں پہنچا سکتا ہے, یہ رحمت ہے. جس کا تقاضا یہ ہے کہ اب نبی اسلام کی تعلیمات پہ اکتفا کر لو. آپ نے کیا فرمایا, آپ نے کیا دیا, آپ نے کس چیز سے روکا, آپ نے خود کیا کیا, آپ کی سنت کیا ہے, آپ کی حدیث کیا ہے, اس دائرے کے اندر محصور ہو جاؤ. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا اور خیر کا ہر راستہ میں نے بتا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ممار سرنا کا اللہ رحمت للعالمین, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحمت تبھی ہوگا جب یہ معاملہ پورا ہو گیا اور واقعات پورا ہو گیا, اور یوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو گیا, رحمت کے معاملے کی تکمیل ہوگی. دین کے کسی بھی نقطے کو اٹھا لو آپ کو رحمت کی بہاریں ملیں گی. سر نماز, آپ نماز شروع کرتے ہیں وضو سے, وضو سے پہلے مسواک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب. مسواک کرنے سے منہ صاف ہوتا ہے اور پردہ دیکھا راوی ہو جاتا ہے. لیکن یہ کیا روایت, آپ نے مسواک کی جس کا فائدہ آپ خود آپ کی ذات کو ہے, آپ کے دانت صاف ہوں گے, منہ صاف ہوگا, کئی پیچیدہ بیماریوں سے بچ سکیں گے. دانتوں کے راستے, منہ کے راستے کئی بیماریاں بندے کے پیٹ میں داخل ہو رہی. یہ تو صفائی کا ذریعہ ہے. لیکن فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے, چونکہ یہ مسواک میرے پیغمبر کی سنت ہے, لہذا مسواک کرنے والے سے پروردگار راضی ہو جاتا. بمار سلم کا اللہ رحمت سنجر آ رہے, کتنا اجر. وضو کریں گے تو وضو کے پانی کے گرنے سے اعضاء کے گناہ جھڑتے ہیں, ایک ایک قطرے سے, ایک ایک قطرے سے ایک ایک گناہ جھڑتے ہیں. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ناخنوں کے اندر سے بھی گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتا. رحمت کا معنی یہ معنی ہے اس دین کے, دین رحمت ہونے کا. آپ وضو کر کے مسجد چل رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ختمت طرف اتارا جاتا, بختمت طرف صحیح ہے کہ فرشتے آپ کے قدموں کو گنتے. کب؟ جب آپ کا رخ مسجد کی طرف ہو نماز کی ادائیگی کے لیے, آپ کا دفتر عالی شان ہو, آپ جا رہے ہو خرامہ خرامہ, فرشتوں کو کوئی پرواہ نہیں, آپ کہاں جا رہے. مسجد چاہے کھجوروں کی چھال کی بنی ہو, نماز ادا کرنے جا رہے, فرشتوں کی نگاہ آپ کے قدموں پر, جو قدم آپ اٹھاتے ہیں اس کے اٹھانے پر فرشتے آپ کا جنت میں ایک درجہ اونچا کر دیتے. پھر وہی قدم آپ زمین پہ ٹیکتے ہیں تو اس کے ٹیکنے پر فرشتے آپ پہ ایک گناہ معاف کر دیتے, ایک گناہ جھاڑ دیتے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دفعہ فجر کے بعد اپنا خواب بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں پوچھا کہ فی ما یختصم المرء اعلا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ساتویں آسمان پر فرشتوں کی ہائی جماعت بیٹھی ہوئی, ہائی کلاس کے فرشتے بیٹھے ہوئے, اور وہ ایک مسئلے پر ڈسکس کر, بتاؤ وہ کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں, میں غیب نہیں جانتا, یاد نہ تو بتائے گا مجھے پتا چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے سینے میں رکھ دیا, حتی وجدت برد انامی فی صدری, مجھے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے پوروں کی ٹھنڈک اور راحت اپنے سینے میں محسوس ہو رہی. جب ہاتھ میرے سینے میں رکھا تو مجھے ساتویں آسمان پر فرشتے نظر آ گئے, وہ منتر مجھے نظر آ گیا, فرشتے بیٹھے ہوئے ڈسکس ہو رہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب کچھ نظر آیا, عرض کیا کہ جی ہاں. فرمایا کیا, فرشتوں میں کیا بحث ہو رہی, کیا باتیں ہو رہی, کس معاملے پر ڈسکس ہو رہی. میں نے عرض کیا کہ فی درجات و کفارات, درجات اور کفارات میں فرشتے باتیں کر رہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے درجے خوب اونچے ہوتے ہیں, اور وہ کون سے اعمال ہیں جن سے گناہ خوب معاف ہوتے ہیں. تو تین تین اعمال کا ذکر کیا. کفارات میں ایک عمل کیا ہے, کثرت الخطا الى المسجد, زیادہ قدم چل کے جانا مسجد کی طرف, ایک عمل یہ بھی کہ اس سے گناہ خوب جھڑتے. یہ کون فرشتے ہیں, یہ وہ فرشتے جو تخلیق کے آدم سے لے کر قیامت کی آخری دیواروں تک بندوں کی نیکیوں اور گناہوں کو لکھنے پر معمور. یہ فرشتوں کے پوری عمر کے تجربے کے نچوڑ, آواز ہم نے بہت لکھے, نیکیاں بہت لکھی, مجاہدوں کے جہاد لکھے, شہداء کی شہادتیں لکھی, خرچ کرنے والوں کے صدقات لکھے, زکاتیں لکھی, مصارف لکھے, لیکن سب سے زیادہ گناہوں کی بخشش والے اعمال کون سے ہیں؟ وہ تین عمل ہیں. ایک یہ کہ زیادہ قدم چل کے جانا اللہ کے گھر کی طرف نماز پڑھنے کا, اور دوسرا پوری جانبداری کے ساتھ مکمل وضو کرنا, مکمل وضو کرنا, اس میں جلد بازی نہ ہو. بندہ یہ سوچ کے وضو کرنے بیٹھے کہ اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے جاؤ, وضو کو فرض نہ رہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وید اللہ مار بید النار, جب بعض صحابہ کے ایڑیے ایک کٹے ہوئے لاخن کے بقدر خشک تھے تو آپ نے فرمایا کہ جن کی ایڑیاں خشک رہ گئی ان کے لیے جہنم کی فیل ہے. تو اس وعید کو سامنے رکھتے ہوئے وضو کرے, تو فرمایا کہ جو مکمل وضو کرے گا اس کے لیے گناہ خوب جھڑتے. اور پھر یہ کیفیت, یہ معاملہ دن میں کئی بار آتا, بار بار آپ وضو کرتے ہیں, بار بار آپ نماز پڑھتے ہیں, بار بار آپ مساجد کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ زیادہ قدم اور یہ جانبداری سے مکمل وضو یہ سب سے بڑا کفارہ ہے گناہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ دین کی سماعت کہ ایک نماز, نماز کے ساتھ تعلق کتنا قرب ہے, ایک ایک قدم گنا جا رہا, ایک قدم کے اٹھانے پر ایک درجہ اونچا ہو گیا, اسی قدم کے رکھنے پر ایک گناہ واقع ہو گیا, اور یہ کیفیت برقرار ہے مسجد میں داخل ہونے کی. آپ نے مسواک کی اللہ راضی ہو, وضو کیا اعضاء کے گناہ جھڑ گئے, وضو کر کے دعا پڑی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دعا پڑھنے والے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے. اب آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں, ایک ایک قدم گرا جا رہا ہے, با جماعت نماز پڑھی, فرمایا کہ ایک نماز ستر دروازے بن جاتے, بلکہ پانچ نمازیں پڑھنے کے اعتبار سے اور ثواب کے اعتبار سے پچاس ہیں, ضربے دے دے گا. کیونکہ اللہ پاک نے معراج کے موقع پر اپنی تخفیف کا سوال کیا, تخفیف ہوتے ہوتے پانچ رہ گئے, اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہن خمسن وہن خمسون, اب یہ نمازیں با اعتبار تعداد کے میں نے پانچ کر دی لیکن ثواب پچاس ہی کر دیا. جو پچاس نمازوں کا ثواب میں نے رکھا تھا وہ ثواب برقرار, تعداد کم کر دی ثواب برقرار. یہ ہے تعلق. یہ نماز اگر سنت رسول کے مطابق ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تبدا کما عمر وصلا کما عمر غفر له ما تقدم من ذنبه, جو شخص میرے طریقے کے مطابق وضو کر لے اور میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. بڑے گناہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے اور چھوٹے گناہ میرے طریقے سے وضو اور میرے طریقے سے نماز پڑھنے سے معاف ہو. تو یہ دین کی سماعت وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. مگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کے اسوا کی پرواہ نہیں کرتا, نبی علیہ السلام کے عمل کی مخالفت کرتا, تو پھر اس کے لیے کوئی رحمت نہیں, کوئی برکت نہیں, کوئی سہارا نہیں. مثال کے طور پہ ایک اللہ کے نبی کے صحابی نے نماز پڑھی اور نماز نے پیغمبر اسلام کے ایک طریقے کی مخالفت کر, باقی پوری نماز صحیح تھی, ایک طریقے کی مخالفت کر. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرَهُ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے دنیا میں فتنے سے اور آخر میں دردناک عذاب سے. مخالفت کیا کی تھی؟ اعتدال کی کمی رہی, رکوع میں گیا, رکوع سے اٹھا, اٹھتے ہی سجدے میں گر, اعتدال نہیں تھا, سجدے سے اٹھا اور بیٹھتے ہی دوسرے سجدے میں گر گئے, اعتدال نہیں تھا. اور آج کروڑہا لوگوں کی نماز ایسی ہی ہے جو اعتدال سے مر رہا. اللہ کے نبی کے ایک عمر کی مخالفت ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارجع فصلی فإنك لم تصلي, جاؤ پھر نماز پڑھو, یہ نماز نہیں ہوئی. سابقت رحمت کی غضب, رحمت پہلے ہے اور غضب بعد میں. اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع کرتے جاؤ, آگے بڑھتے جاؤ, رحمت کے معاملے دیکھتے جاؤ کہ ایک وقت کی نماز میں آپ کو کہاں سے کہاں پہنچاتی. اور اگر کسی ایک عمر کی مخالفت کرو گے, سنت کی پرواہ نہیں کرو گے, سنت کا استغفار کرو گے, تو یہ نماز پڑھنے والا اللہ کے نبی کا صحابی ہے, وہ آج کے فرقوں اور گروہوں کی پیداوار نہیں ہے, وہ لوگ مخلص تھے, اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہے, ایک عمر کی نفاست ہو گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز نہیں ہوئی, جا کے دوبارہ پڑھو. اب یہ غضب کا معاملہ, جب رحمت کا معاملہ واضح ہے, دین واضح ہے اور دین کی بھائی تمہارے سامنے, اور تم نے اتنی لاپرواہی کی, پیغمبر اسلام کی سنت کا اہتمام ہی نہیں. جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہو کر دعا پڑھا کر, ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مباركا فیہ, اور دعائیں بھی مبارکنا علیہ کما یحب ربنا بیضا, ربنا لک الحمد ملء السماوات ملء الارض ملء ما شئت من شیء بعد, اور دعائیں بھی. ان میں دعائیں بعض اوقات سورہ فاتحہ سے لمبی ہو جاتی, اتنا لمبا آپ کا خیال, اور تم نے اس کا اہتمام نہیں. یہ دعا یاد کرنے کو کہا ہی نہیں جاتا کہ یہ ہمارے ہاں نہیں. حالانکہ ایک صحابی نے زور سے دعا پڑھ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ دعا کس نے پڑھی, وہ سمجھا مجھ سے غلطی ہو گئی, وہ کانپنے لگا, کہا کہ میں نے پڑھی, فرمایا کہ انی رأیت بضعاً وثلاثین ملکاً یقتدرونها, جب تم یہ دعا پڑھ رہے تھے میں نے دیکھا کہ آسمان سے 30 فرشتے دب کے دوڑے آ رہے, سرپٹ بھاگتے آ رہے, ہر فرشتے میں مسافتوں کا جذبہ تھا کہ میں آگے بڑھوں, میں پہلے پہنچوں اور اس دعا کو میں لے لوں اور پروردگار کے سامنے پیش کروں. اتنی یتیم تھی دعا. اب کوئی شخص اگر اس سنت کا اہتمام نہیں کرتا, رحمت کا معاملہ بیان ہو چکا, اتنے فرشتے لپکتے ہیں اس دعا کو اٹھانے کے لیے, اور پھر اس میں کتنی معنویت ہے, عقیدہ ہے, اور کتنا خوبصورت عمل ہے, اور کتنا اجر ہے. رحمت کا معاملہ سامنے آ چکا, مگر کوئی شخص یہ دعا نہیں پڑھتا, نماز میں اعتدال نہیں کرتا, اطمینان نہیں کرتا, تو اس کے لیے غضب کا معاملہ. اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ جاؤ پھر نماز پڑھو, یہ نماز نہیں ہوئی. نماز کا ایک نظام الاوقات, اگر تم اس نظام الاوقات کو تبدیل کرو گے, نمازیں نیٹ پڑھو گے, یہ بھی اللہ رب العزت کے غضب کا موجب. وقت پر ادا کرو, پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق ادا کرو تو رحمت ہی رحمت, لیٹ کر دو گے تو پھر غضب ہی غضب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من فاقت صلاۃ العصر فکأنما حبط فکأنما قضی عنہ اہلہ و مالہ, جس شخص کی عصر کی نماز لیٹ ہو جائے وہ اس کے تمام اہل و مال برباد ہو گئے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے فقط حبط عملہ, جس کی عصر کی نماز لیٹ ہو جائے اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں. یعنی معاملہ ساتھ ساتھ ہے, کوئی فرق نہیں. سنت کا اہتمام ہوگا اور اللہ کے پیغمبر کے امر کی پیروی ہو گئی تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, پھر دیکھو اجر و ثواب کی بہاریں. سنت کی محافظت ہوگی, سنت کا استغفار ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, کہ جو لوگ میرے پیغمبر کے کسی ایک عمر کی مخالفت کریں گے ان کو ڈرنا چاہیے دنیا میں فتنے سے اور آخر میں دردناک عذاب سے. تو سیرت طیبہ کے یہ دو اہم پہلو کہ دونوں ہر بندے کے ساتھ اتباع کرو گے تو رحمت ہی رحمت, ایک چھوٹا سا عمل بڑی بڑی رحمتوں برکتوں اور اللہ کی نوازشوں اس کی محبتوں اور اس کی رضا کا موجب ہوگا. ایک ایک عمل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت, اور اگر سنت کا استخفاف ہوگا سنت کی مخالفت ہوگی تو پھر ایک ہی مسئلہ فتنے کا باعث ہو سکتا, آخرت میں دردناک عذاب کا باعث ہو سکتا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه, اے ایمان والو اللہ اور اس کا رسول تمہیں جب بھی بلائے تو ان کی دعوت پر فوراً لبیک کرو, فوراً حاضری دو, اس میں دیر نہ کرو تاخیر نہ کرو. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو شخص مجھ سے بات کر رہا ہے یہ سنت ہے, سوچتے ہیں کہ ہمارے ایمان نے کیا کیا, ہماری برادری میں کیا ہوتا, یہ سوچنے لگ جاتا. یہ حدیث تو مجھے دکھا رہا ہے لیکن ہمارے مسلک میں کیا ہے, ہمارے شیخ کی تعلیم کیا ہے, ہمارے پیر و مرشد کی تعلیم کیا ہے وہ سوچنے لگو. یہ قہر الہی یہ سوچ لو. استجیبوا للہ والرسول فوراً لبیک کہہ دو, یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے. یہ برادریاں اور قومیں, ابا استاد, پیر و مرشد, اور یہ استاد اور شیخ اور امام اور یہ فقیہ, یہ غلطی کر جائیں گے. لیکن اللہ کا پیغمبر معصوم ہے, سوچتے کیوں؟ یہ سوچنا اللہ کا عذاب ہے, یہ سوچنا اللہ کا قہر, تاخیر کرنا اللہ کا غضب. تمہارے سامنے رحمت کا معاملہ ہے, اور معاملہ کیا ہے کہ یہ نبی مجسمہ ہے رحمت تمہارے سامنے, جس کے دین کا ایک ایک نقطہ رحمت سے بھرا ہوا. پھر تم سوچتے ہو, تامل کرتے ہو, اپنی قوم برادری کے عمل کو دیکھتے, بزرگوں کی تعلیمات کو دیکھتے, تو پھر اللہ کے غضب کا معاملہ ہوگا. اللہ نے پوری گارنٹی کے ساتھ اپنے پیغمبر کو بھیج دیا, جس کا ایک ایک عمل موجب رحمت, اور تم سوچ رہے کہ ایسا ہمارے ہاں ہے یا نہیں. حدیث تو ٹھیک ہے, صحیح بخاری کی بتا رہا, لیکن ہمارے ہاں ایسا ہے یا نہیں. اب ہے رحمتی سبق بدر, رحمت کا معاملہ ہو چکا, پیغمبر اسلام کی سنت پیش کر دی گئی, اللہ کی حجت تمام ہو چکی. اب قبول کرو گے تو رحمت ہی رحمت ہے, لیکن سوچو گے, تامل کرو گے, تاخیر کرو گے, دل میں شک و شبہ محسوس کرو گے, تو پھر سارا اللہ کا غضب, اس کی ناراضگی اور اس کے غصے کا نشانہ بننا پڑے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اچھی طرح جان لو, اگر تم سوچو گے اور تاخیر کرو گے تو اللہ تعالی انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کے حائل ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ خود تمہارے دل کو بند کر دے گا. اب تمہیں کسی نیکی کی توفیق نہیں ملے گی, اللہ خود حائل بن چکا ہو چکا, اللہ خود آڑ بن چکا, اب تمہیں کسی نیکی کی توفیق نہیں ملے گی. اب اس دل میں رقت, لین اور نرمی پیدا ہوگی نہیں, کیونکہ اللہ حائل ہو چکا, اللہ آڑ بن چکا. کس بنا پر؟ کہ تم نے میرے پیغمبر کا فرمان سنا, اور سن کر تم سوچ رہے, تامل کر رہے کہ اس کو مانے یا نہ مانے, برادری کیا کہہ رہے, اور بزرگوں کی کیا تعلیم, مشائخ کی کیا تعلیم, سوچتے. اللہ اکبر, پیغمبر اسلام کی پکار تو ایسی ہے, وہی ابن کعب نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کے پیغمبر نے بلایا, وہ نماز میں تھے, نماز پڑھ کے اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچے, دو منٹ کی تاخیر ہو گئی, فرمایا کہ جاؤ ابی, ماں منا کا انتا دیا نہیں, اس دعوت کو اے ابی, جب میں نے بلایا تھا تب کیوں نہ ہے. عرض کیا, کن تو اسلی, میں نماز پڑھ رہا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الم تقرأ قول اللہ تعالی, کیا تم اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھتے؟ اللہ کا یہ فرمان تمہیں معلوم نہیں کہ استجیبوا للہ والرسول اذا دعاكم لما يحييكم, کہ اللہ اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو, وہ تمہیں جب بھی بلا. بھائی تمہیں نماز توڑ دینی چاہیے, اور نماز توڑ کے میرے پاس ہے. رسول کی پکار کو اپنے جیسوں کی پکار کی طرح مت قرار دو, رسول کی پکار اور ہے, رسول کی دعوت اور ہے, اور دوسروں کی پکار اور ہے. جس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت میرے پیغمبر کی پکار کا اور اس کی دعوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ نماز بھی ہو اور پوری دنیا ایک طرف ہو, جس میں دنیا کے فقہا, محدثین, ائمہ, اولیاء, صالحین, شہداء, سب کے سب موجود ہو, اور سب آپ کو بلا رہے ہو, ہمارے پاس آؤ, پوری کائنات آپ کو بلا رہی ہے, تو ان کی آواز پر نماز کو توڑنا جائز ہوگا؟ نہیں, نماز توڑنا حرام ہے. یہ بھی مائی کا نام ہے جو پکارے تو اس کی پکار کے نماز توڑ دو اور اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پوری دنیا مل کر اللہ کے پیغمبر کی بات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تم نے ایک برادری کو, ایک باپ دادے کو, ایک امام کو اپنے سر پہ بٹھا رکھا ہے, ایک شخصیت پر پورے دین کی عمارت کو تم قائم کر کے مطمئن ہو گئے؟ یہ کون سا شوق ہے, گھٹیا شوق ہے. اتباع اور اطاعت صرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، صرف اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ. یہ دو چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. پیغمبر اسلام کی سیرت کا یہ سب سے اہم پہلو، سب سے اہم پہلو. تم نے پتہ نہیں کیا سوچ رکھا ہے کہ پیغمبر کی سیرت مبالغہ آمیزی کا نام، پیغمبر کی سیرت غلو کا نام. جس شخص نے یہ بات کہی ہے اس پہ اللہ کی کروڑہ لانتے ہو کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر ادھر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو. اور سمجھتے ہیں شان رسول بیان کیا کہنا سا ہے کہ جو اللہ عرش مستوی تھا، جو پیغمبر آخری پیغمبر کی بعثت کی باری آئی تو وہ اللہ خود نبی بن کر زمین پر آئے. یہ پیغمبر کی شان ہے. کروڑہ ریت کے ذروں کے برابر لعنت ہو جس شخص نے یہ کہا ہے. اللہ کی شان میں گستاخی کہ اللہ جو خالق ہے مخلوق بن کر زمین پر آ گیا، اور اب وہ جو پہلے خدا تھا اب مصطفیٰ. یہ کون سا شان، یہ کون سا مقام. اس قوم کی حالت پر رحم کھاؤ، ترس کھاؤ. یہ سسکتی ہوئی قوم جو بربادی کے گلے پر کھڑی ہے، اس کے منہ میں، اس کے حلق میں وہ دوا ڈالو جو اللہ کے پیغمبر لے کر. اس قوم کو بتاؤ کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے غضب کے معاملے کا کیا معنی. اس حدیث کی پوری تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. بس وہ آ چکے ایک نسخہ کیمیا لے کر، نسخہ سعادت لے کر، جس میں توحید ہے، جس میں نماز ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، اللہ کے پیغمبر کے معاملات ہیں. ان معاملات کو اپناتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، رحمت اور خزانے ڈھونڈتے جاؤ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور اگر تم نے پیغمبر اسلام کی کسی ایک امر کی مخالفت کر دی تو پھر اللہ کے غضب کا معاملہ. فلیعلم الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنۃ او یصیبهم عذاب الیم. پھر کسی بھی گوشے پر انگلی رکھو، خواب و عبادت ہو، عقیدہ ہو، منہج ہو، سیاست ہو، خلق ہو، تجارت ہو، کسی ایک مسئلے پر انگلی رکھو، کسی ایک مسئلے میں اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی اللہ کے غضب کا باعث ہے، فتنے کا باعث ہے، عذاب علیم کا باعث ہے. زید بن ارقم نے تجارت کا باب اٹھا کر دیکھو، زید بن ارقم نے ایک سودا کیا جس سودے کو بے ہی نہ کہتے. یہ ایک سودی معاملہ ہے، ایک سودی جو ہے وہ عقد ہے. زید بن ارقم سے وہ ہو گیا، مسئلے کا علم نہیں تھا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو خبر پہنچی، انہوں نے زید بن ارقم کو بلا لیا اور کہا کہ اے زید، تم نے جو سودا کیا، سودی کاروبار کیا، صرف ایک معاملہ تم نے سودی کر لیا. نبی اسلام کے ساتھ تم نے جتنی نمازیں پڑھی، جتنے جہاد کیے، حج کیے، عمرے کیے، اور جتنا اللہ کے پیغمبر کی صحبت سے تم فیض یاب ہوئے، اس ایک ہی سودے نے تمہاری تمام عبادتوں کو رائے گاہ کر سب قاتل ہو چکی، سب برباد ہو چکی. یا پھر توبہ کر لو اور اپنا معاملہ سیدھا کرو. یعنی کوئی بھی گوشہ ہو، یہ رحمت اور غضب کا معاملہ ساتھ ساتھ، ہر معاملے میں اللہ کے پیغمبر کی پیاری سنت کی تطبیق اور تنفیذ کرو گے، رحمتیں لوٹتے جاؤ گے. اور کسی معاملے میں اگر اللہ کے پیغمبر کے کسی طریقے یا آپ کے کسی امر کی مخالفت کرو گے، پھر اللہ کا غضب ہوگا، فتنہ ہوگا، اور آخرت کا دردناک عذاب. سیرت رسول کا یہ پہلو جو سب سے اہم پہلو قوم کو یہ بتانا چاہیے. ربیع الاول کا مہینہ اور اللہ کے پیغمبر کی سیرتیں بیان ہو رہی، لیکن جو بیان کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو رہا. ایک وائس کا سارا بیان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برادر کے واقعات پر محدود ہوتا. آپ پیدا کیسے ہو، آپ کا مقام، آپ کی ذات کیسے، چہرہ کیسا، ہونٹ کیسے، دانت کیسے، پاؤں کیسے، انگلیاں کیسے، رخسار کیسے، داڑھی کے بال کیسے، سر کے بال کیسے، اس کی پوری گفتگو کا یہ محور. بشر تھے یا نور تھے، عالم الغیب تھے، اللہ عقیدہ کفر. نبی اسلام کو عالم الغیب ماننے والا کافر. اس پر اجماع ہے محدثین، اجماع ہے امت کا، اللہ کے پیغمبر کو عالم الغیب ماننے والا کافر. یہ سیرت بیان ہے، غلو سراسر غلو. اللہ کی صفات کو مخلوق میں پیدا کیا جائے، یہ سیرت، یہ تو کفر. اصل قوم کو کیا بتانا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے اللہ کی رحمت کا معاملہ کیا ہے اور اللہ کے غضب کا معاملہ کیا ہے؟ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کسی کے لیے اللہ کے غضب کا باعث بنتی ہے تو اس کی اساس کیا ہے؟ آپ کا دین، آپ کی تعلیمات، جو آپ کی اتباع کرے گا اس کے لیے آپ رحمت ہیں، رحمتوں کے خزانے، اجر کے خزانے، ثواب کے خزانے، اور جو پیغمبر اسلام کے کسی ایک امر کی مخالفت کرے گا اس کے لیے اللہ کے پیغمبر کا یہ دین سراسر اللہ کے غضب کا باعث ہوگا اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوگا. یہ دو اہم نقطہ جو قرآن نے بیان کی اور بڑی وضاحت سے پیش کی کہ آپ رحمت العالمین بھی ہے اور آپ قوموں کے لیے آزمائش بھی. اگر اللہ کے پیغمبر کے کسی ایک امر کی مخالفت ہوگی تو فتنے رونما ہو سکتے ہیں، فتنے، بڑے بڑے فتنے. امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ یہ فتنہ شرک بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے پیغمبر کے امر کی مخالفت کرنے والا شرک کے فتنے میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، اور یہ فتنہ آ گیا تو یہ سب کچھ مریا لیٹ کر کے، نہ دنیا باقی بچی نہ آخرت بچی. من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. فتنہ شرک بھی ہو سکتا ہے، اور پھر آخر کا دردناک ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فتنے اس وقت بپا ہے، اللہ کی ناراضگی کے مظاہر، حادثات ہو رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، کہیں پانی طوفان کی شکل میں ہے اور کہیں پانی رک گیا اور کہیں سالے بھر گئے، اور یہ فقر، قرضوں کا بوجھ، یہ سارے نفوستے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کے امر کا اہتمام نہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر کے امر کی مخالفت کرنے والا فتنے میں مبتلا ہو. یہ فتنے کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ نے ہمارے مرض کو ہمارے سامنے واضح کر دیا اور مرض کی تشخیص بھی کر دی کہ فتنوں کا آنا اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کی بنا پر، مخالفت کی بنا پر، مرض کی اور مرض کی تشخیص بھی. حکومت جو غور کرتی ہے یہ پریشانیاں کیوں ہیں، یہ تنگی کیوں ہے، فصلیں خشک کیوں ہوتی ہیں، قحط سالی کیوں ہیں، اس کے لیے بڑے بڑے ماہرین کو بلایا جاتا ہے، کمیشن بیٹھتے ہیں، غور ہوتا ہے، لیکن سب نہ حاصل. اس کی تشخیص ہو چکی اور وہ ہے پیغمبر اسلام کے امر کی مخالفت، اور وہ اللہ کی توحید میں دراڑے، اللہ کی توحید میں رکھنا، اللہ کی توحید میں استراحت. سب ہو دنیا میں دو حق سب سے مقدم، اللہ کا حق حق توحید، اللہ کے پیغمبر کا حق حق اطاعت، اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کرنے والا اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. یہ حق اطاعت ہو، یہ حق عبادت ہو، در حقیقت یہ اللہ کے حق ہے. اور جو شخص اللہ کے حق کو پامال کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے بھی حقوق کو پامال کر دے گا. یہ تقسیم موجود، تو زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں، اس نقطے کو سامنے رکھو کہ اللہ اس کے رسول کے حقوق کو پامال کرنے والا اپنے حقوق سے محروم ہو جائے، اس کی دنیا بھی آزمائشوں میں اور فتنوں میں گر جائے گی اور آخرت میں دردناک عذاب کا نشانہ بن جائے گی. لہذا اللہ کا خوف کرو، اور پیغمبر اسلام کی سیرت کا یہ پہلو، بڑا اہم پہلو، کہ رحمت اور غضب کا معاملہ، رحمت اور غضب اللہ کے پیغمبر کی سیرت، اس کی بنیاد ہے، کس معنی میں، کس تعلق سے اور کس حیثیت سے، اس پر بار بار غور کرو. یہ دونوں چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ چلو، پیغمبر اسلام کی سیرت آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس سیرت کو اپنے لیے باعث رحمت بنا سکتے ہیں، اور یہ سیرت آپ کے لیے باعث غضب اور باعث ناراضگی بھی ہو سکتی ہے. اسی موڑ پر یہ حدیث آپ سمجھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ فالنار مثل ذلك، کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی تم سے اتنی ہی قریب. جنت بھی ایک فٹ کے فاصلے پر اور جہنم بھی ایک فٹ کے فاصلے پر. تم ایک عمل کر کے جنت میں داخل ہو سکتے ہو اور ایک عمل کر کے جہنم میں داخل ہو سکتے ہو. تمہارا ایک عمل اللہ کی رضا کو خرید سکتا ہے، اور تمہارا ایک ہی عمل اللہ کے غضب کو بھی خرید سکتا ہے. یہ ساتھ ساتھ ہے، اللہ کی رحمت بھی ساتھ ہے، اس کا غضب بھی ساتھ ہے، جنت بھی ساتھ ہے، جہنم بھی ساتھ ہے، راحت بھی ساتھ ہے، مشقت بھی ساتھ ہے، بنیادیں باتیں ہیں. اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح فیصلے کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اوپر, اپنی عبادات پر, معاملات پر, پوری زندگی پر اللہ کی توحید اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا رنگ چڑھا لیں. یہ رنگ ہم پر غالب آ جائے ہر میدان میں, ہر معاملے میں, ہر عبادت میں, ہر چیز میں توحید کا رنگ اور سنت کا رنگ ہم پر غالب آ جائے. ہماری پوری سیرت اسی چیز کی آئینہ دار ہو, ہمارا پورا کردار اسی احساس پر ہو کہ اللہ کی رضا کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ.